महाभारत विराट पर्व षट चत्वारिंशोध्याय। उत्तर के रथ पर अर्जुन को ध्वज की प्राप्ति, अर्जुन का शंखनाद और द्रोणाचार्य का कौरवों से उत्पात सूचक अपशकुनों का वर्णन। वैशंपायन उवाच उत्तरम सारथिम कृत्वा समम कृत्वा प्रदक्षिणम आयुधम सर्वमादाय प्रयो पांडवर्षभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर को सारथी बना शमी वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चले। ध्वजम सिंहम रथा तस्माद अपनी य महारथ प्रणिधाय सभी बोले प्रायादुत्तर सारथी। उन महारथी पार्थ ने उस रथ पर से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर शमी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। दैवीं मायां रथे युक्तां विहतां विश्वकर्मणां कांचनम सिंहलांगूलम ध्वजम वानर लक्षणम मनसा चिंतयामास प्रसादं पावकस्य च स च तत्चिन्तितं ज्ञात्वा ध्वजे भूतान्यदेशयत। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने सुवर्ण में ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान वानर उपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूछ सिंह के समान है। वह ध्वज क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई दैवी माया थी जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वज पर स्थित होने के लिए भूतों को आदेश दिया। सप्तांगम विचित्रांगम सोपासंगम महाबलम खाद पपात रथे तूर्णम दिव्य रूपम मनोरमम। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र अंग और उपांगों सहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। रथम तमागतम दृष्ट्वा दक्षिणम प्राकरोत् तदा रथमास्था इभस्सु कौन्तेय श्वेतवाहनः बद्ध गोदांगुलित्राण प्रगृहीत सरासनः ततः प्रायादुदीचिं च कपि प्रवरकेतनः। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़ों वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपने अंगुलियों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। फिर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। स्वनवंतम महाशंखम बलवान रिमर्दनः प्राधमद्बलमासाय द्विशतां लोमहर्षणम्। उस समय शत्रु मर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। शशांक रूपम विभस्सु प्राज्ञापय दरिंदमः शंख शब्दो शोत्यर्थम श्रूयते काल बेघवत तस्य शंखस्य शब्देन धनुषो निस्वनेन च वानरस्य चनादेन रथने मेस्वनेन च जंगमस्य भयं घोरम अकरोत् पाकसासरिः। शत्रुधमन अर्जुन ने जो महान शंख फूका था वह चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट से इंद्रपुत्र अर्जुन ने समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। ततस्ते जवनाधुर्या जानुभ्याम अगमन महिम उत्तरश्चापि संत्रस्तो रथोपस्थ उपाविशत। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहाँ रथी का स्थान है आ बैठा। संस्थाप्य चाश्वान कौन्तेय समुद्यम्य च रश्मिभिः उत्तरम च परिस्वज्य समाश्वासयद् अर्जुनः। तब कुंती नंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा कर दिया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन उवाच मा भयस्त्वं राजपुत्राग्र क्षत्रियोऽसि परम तप कथम तो पुरुष व्याघ्र शत्रु मध्ये विषीदसि। अर्जुन ने कहा शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार शिरोमणि डरो मत, तुम क्षत्रिय हो पुरुष सिंह, शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो। सूत्रास्ते शंख शब्दस्य भेरी शब्दस्य पुष्कलाः कुंजराणां च नदतां जूढ़ानि केषु तिष्ठताम्। तुमने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी तुमने सुने ही होंगे। स त्वं कथम इहानेन शंख शब्देन भीषितः विवर्ण रूपो वित्रस्त पुरुष प्राकृतो यथा। फिर यहाँ इस शंखनाद से तुम भयभीत कैसे हो गए, साधारण मनुष्यों के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया। उत्तर उवाच श्रुता मे शंख शब्दाश्च भेरी शब्दाश्च पुष्कलाः कुंजराणां निनदतां द्यूढ़ानि केषु तिष्ठताम्। उत्तर ने कहा वीरभर इसमें संदेह नहीं कि मैंने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी है, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी मैंने सुने हैं। नैवं विदः शंख शब्द पुरा जातो मया श्रुतः ध्वजस्य चापि रूपं मे दृष्ट पूर्वं नहि दृशम्। परंतु आज के पहले कभी ऐसा भयंकर शंखनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वज का भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। धनुश्चैव निर्घोष श्रुतपूर्वो न मे क्वचित् अस्य शंखस्य शब्देन धनुषो निस्वत्नेन च अमानुषाणां शब्देन भूतानां ध्वजवासिनां रथस्य च निनादेन बनो मुह्यति मे वृषम्। धनुष की ऐसी टंकार भी पहले कभी मैंने नहीं सुनी थी। इस शंख के भयानक शब्द से धनुष की अनुपम टंकार से ध्वजा में निवास करने वाले मानवीतर प्राणियों के घोर शब्द से तथा रथ की भारी घरघराहट से भी डर कर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। व्याकुलाश्च दिशः सर्वा हृदयं व्यथति वपे ध्वजेन पिहता सर्वा दिशो न प्रतिभान्ति मे। संपूर्ण दिशाओं में घबराहट छा गई है तथा मेरे हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। इस ध्वज ने तो समस्त दिशाओं को ढक लिया है, अतः मुझे किसी दिशा की प्रतीति नहीं हो रही है। गांडीवस्य च शब्देन कर्णौ मे बधिरी कृतौ स मुहूर्तम प्रयातम तो पार्थो वैराटिम ब्रवीत। गांडीव धनुष की टंकार से तो मेरे दोनों कान बहरे हो गए हैं। इस प्रकार दो घड़ी तक आगे बढ़ने पर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा। अर्जुन उवाच एकांतम रथमास्थाय पद्भ्याम त्वम अवपीडयन दृढ़म चरस्मिन् संयच्छ शंखम ध्यास्माश्याम्यहम् पुनः। अर्जुन बोले राजकुमार अब तुम रथ पर अच्छी तरह जम कर बैठ जाओ और अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो, साथ ही घोड़ों की रास को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो, मैं फिर शंख बजाऊंगा। वै सम्पायन वाच ततः शंखम उपाद्मासीद दारयन्नेव पर्वतान गुहागिरीणां च तदा दिथ शैलास तथैव च उत्तरश्चापि संलीनो रथोपस्य उपाविशत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो वे पर्वतों, पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस बात बार भी रथ के भीतरी भाग में छिप कर बैठ गया। तस्य शंखस्य शब्देन रथने भी स्वनेन च गांडीवस्य च घोषेण पृथ्वी समकंपत। उस शंख के शब्द से रथनेमियों की घरघराहट से तथा गांडीव धनुष की टंकार से धरती कांप उठी। तम तमाश्वासयामास पुनरेव धनंजय। तदनंतर अर्जुन ने उत्तर को पुनः धीरज बंधाया। द्रोणवाच यथारथस्य निर्घोषो यथा मेघ उदीर्यते कंपते च यथा भूमिर्जयसोन्यसव्यसाचिन। यह शंख ध्वनि सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा, जैसी यह रथ की घरघराहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उससे मेघ गर्जना का सा शब्द हो रहा है और उसी के कारण जिस प्रकार यह पृथ्वी कांपने लगी है, इनसे यह सूचित होता है कि यह आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। शस्त्राणि न प्रकाशन्ते न प्रहिष्यन्ति वाजिनः अग्नयश्च न भासन्ते समिद्धा तन्नशोभनम्। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्र की अग्नियां भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही है। यह सब अशुभ की सूचना है। प्रत्यादित्यम चन सर्वे मृगा घोर प्रवादिन ध्वजेशु च निलीयन्ते वायसास्तन्न शोभनम्। हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रंदन करते हैं और रथों के ध्वजाओं में कौवें छिप रहे हैं, यह भी शुभ सूचक नहीं है। शकुनाश्चाप सव्यानो वेदयन्ते मद्भयम् गोमायुरेश सेनायां रुदन मध्येन धावती अनाहतश्च निक्रान्तो महद्वेदयते भयम्। ये पक्षी भी हमारे वाम भाग में उड़कर महान भय की सूचना दे रहे हैं और यह गीदड़ बिना किसी आघात के हमारी सेना के बीच से निकलकर रोता हुआ भाग रहा है, यह भी महान भय का विज्ञापन कर रहा है। भवताम रोमको पहाड़े प्रहिष्टान्योपलक्षे ध्रुवम विनाशो युद्धे न क्षत्रियाणाम प्रतिष्ठते। कौरवो, मैं देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखाई देता है। ज्योतिषिंद प्रकाशन्ते दारुणा मृग पक्षिण उत्पाता विविधा घोरा दृश्यन्ते छत्रनाशना। सूर्य आदि का प्रकाश मंद पड़ गया है, भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियों के संहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। विशेषतः इहास्माकं निमित्तानि विनाशने उल्काभिश्च प्रदीप्तोऽभि बाध्यते प्रतनातव वाहनान्य प्रहिष्टानि रुदन्ति भविषाम्पते। राजा दुर्योधन, विशेषतः यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा देती है। तुम्हारे वाहन हाथी घोड़े अप्रसन्न तथा रोते से दिखते हैं। उपासते च सैन्याने गृद्धास्तौ समन्ततः तप्स्यते वाहिनीं दृष्ट्वा पार्थ बाण प्रपीडिताम् पराभूता च वह सेनां न कश्चिद् योद्धुमिच्छति। सेना के चारों ओर गिद्ध बैठ रहे हैं, इससे जान पड़ता है तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होती देख मन में संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है, कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है। विवर्ण मुख भूयिष्ठा सर्वे जोधा विचेतस गाह संप्रस्थाप्य तिष्ठामो यूढ़ाली का प्रहारिणः। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है, सब अचेत हतोत्साह हो रहे हैं। अतः हम गौवों को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूह रचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। इति श्री महाभारती विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे औत्पातिको नाम 44वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के अवसर पर उत्पात सूचक अपस्कुन संबंधी 46वां अध्याय पूरा हुआ।